tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To był skok od serca, mówi Kamil Stoch o swojej drugiej próbie, która dała mu dziś podium w konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. NATO ponownie przeprosiło Recepa Erdoğana za to, że prezydent Turcji w czasie niedawnych ćwiczeń w Norwegii został umieszczony na liście wrogów. Kamil Stoch dzięki świetnej postawie w finałowej serii zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Na półmetku Polak był ósmy, podwójny mistrz olimpijski z Soczi osiągnął w drugiej próbie 129,5 metra, a do tego otrzymał bardzo wysokie noty od sędziów. To był skok od serca, chciałem, aby był taki na luzie. Najlepszy, jaki w tym momencie mogę oddać, i właśnie taki był, powiedział po zawodach Stoch. Były bardzo dobre warunki. Skorsia była świetnie przygotowana i jestem zadowolony przede wszystkim z pracy, jaką wykonałem. To drugie miejsce uważam za taką dużą nagrodę właśnie za tą ciężką pracę. Konkurs wygrał Japończyk Junshiro Kobayashi, trzeci był Austriak Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce znalazło się czterech biało-czerwonych. Piotr Żyła i Stefan Hula zostali ex aequo sklasyfikowani na siódmej pozycji, a Dawid Kuwacki był dziesiąty. A więcej informacji o rywalizacji skoczków można znaleźć na portalu polskieradio.pl. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło ponad 3000 osób. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę. Najczęściej do zdarzeń, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. W zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy. I to właśnie oni powinni, jak mówi Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki, nie tylko dziś, ale każdego dnia myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Jeżeli przeanalizujemy statystyki dotyczące przyczyn wypadków drogowych, to najwięcej na sumieniu mają kierujący samochodami osobowymi, którzy przekraczają właśnie dozwoloną prędkość, czy prędkość bezpieczną w danym momencie. To jest podstawowa nadal przyczyna zdarzeń drogowych. Kierowcy też mają trudność z rozpoznaniem niebezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Ja to mówię bardzo delikatnie. Z okazji Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych komendant mazowiecki Policji zaapelował do kierowców o to, by byli odpowiedzialni i zawsze dbali o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. NATO ponownie przeprosiło prezydenta Turcji. Podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu w Norwegii Recep Erdoğan został umieszczony na liście wrogów. Jak poinformowała agencja AFP, sekretarz generalny Jens Stoltenberg zadzwonił do polityka i osobiście poinformował go o wyciągniętych konsekwencjach wobec osoby, która to zrobiła. Beata Płomecka. Szef sojuszu w rozmowie z tureckim prezydentem wyraził ubolewanie z powodu incydentów. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recepa Erdoğana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem. Jens Stoltenberg podkreślił, że nie odzwierciedla to opinii sojuszu i że odpowiedzialna jest za to osoba cywilna zatrudniona w norweskiej armii. Zapewnił, że została ona odsunięta od udziału w manewrach i poinformował, że wdrożono procedury, by zapobiegać takim incydentom w przyszłości. Prezydent Turcji wczoraj odrzucił przeprosiny i wydał polecenie wycofania kilkudziesięciu wojskowych, którzy brali udział w ćwiczeniach. Były one przeprowadzane na symulatorach komputerowych, a celem było przetestowanie struktur dowodzenia sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. 50 kandydatek i setki kibiców z całego Dolnego Śląska przybyło do Legnickiej Akademii Rycerskiej na regionalne wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich. Nawet organizatorzy są zaskoczeni zainteresowaniem. Monika Ciąpała, reprezentantka gospodyń z Kosisk, przyznaje, że emocje udzieliły się wszystkim. Zawsze jest trema, się tym bardziej, że to pierwsze wybory Miss Koła Gospodyń Wiejskich. Ja nie wyglądam jak gospodyni, ponieważ mam 19 lat. Powstało nasze koło w marcu. Chcą zerwać z tymi stereotypami, że gospodynie wiejskie to takie kury domowe. Z tego względu, że to kobiety silne, niezależne. To pierwsze takie wybory w Polsce. Na Dolnym Śląsku koła gospodyń wiejskich w ostatnich latach przeżywają renesans. W ciągu ostatnich 3 lat tylko w regionie legnickim ich liczba wzrosła z 6 do ponad 90. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy dużo chmur, do tego przelotne opady, na wybrzeżu możliwe burze. Wiatr przeważnie umiarkowany, w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami popada we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

pomyśleliśmy sobie, że to nie jest punkt wyjścia do tego, żeby świętować zwycięstwo Gomułki nad stalinistami w biurze politycznym, bo walki puławiąc z natolniczykami już tak niespecjalnie, szczególnie młode pokolenia obchodzą. Natomiast tak naprawdę był to moment, kiedy można było sięgnąć do tej daty, dlatego że 56 rok to jest bardzo ważna data w historii kultury powojennej Polski. Znaczy, przełom. Przełom, tak. Polska wychodzi z wojny i stalinizmu, z tych kilkunastu straszliwych lat i w końcu jako tako można odetchnąć, szczególnie w sferze kultury. I rozpoczyna się niebywała twórczość artystyczna pokolenia, którego nazwiska symboliczne to są trzy osoby, które wtedy żeśmy wybrali na takich bohaterów w festiwalu. To był Tyrmand, Komeda i Polański. Stąd potem żeśmy wzięli nazwę z tytułu filmu Wajdy z 60 roku, Niewinni Czarodzieje, zresztą z muzyką Komedy, a Polański pojawiał się tam przecież w takiej rulce, grał samego siebie w zasadzie. O Polańskim dzisiaj jeszcze porozmawiamy. No więc właśnie. I to było ważne bardzo pokolenie, dlatego że oni w sensie kulturowym są w takiej odległości od nas. Wtedy to było 50 lat, teraz już jest więcej, to jest ponad 60, że oni są dostatecznie blisko nas, żeby uznawać ich za własnych, za swoich. To jest cały czas ta kultura, która na nas oddziałuje. Ta muzyka jest bardzo dobra, jazz, komedy, nie wiem, design tamtych czasów, filmy i tak dalej. A z drugiej strony oni są już tak odlegli w czasie, że są klasyczni, jeśli tak można powiedzieć, czyli występują w tej podwójnej roli. Mają w sobie niebywały wdzięk i mają taką siłę pociągania jako kultura, do której można się odwołać, a jednocześnie to już jest też przeszłość, ale przeszłość, na której można się wesprzeć, bo oni wtedy wychodzili z tej potwornie biednej, zniszczonej polskiej wojny. Przecież jak się ogląda Niewinnych Czarodziei, jak tam na tym skuterze Łomnicki, tak, na Wespie jeździ z utlenionymi włosami Łomnicki, to widać ruiny w tle miejscami jeszcze. Przecież w 60 roku... No szczerze, to te ruiny i dziś widać, więc to... No ale wtedy było dużo gorzej, I to było pokolenie, które z tej lokalności, które się wychowywało, z tego takiego polskiego losu, z tych historyjek różnych takich jakby z tej łódzkiej filmówki, z tych koncertów jazzowych. Ono było na progu wielkich światowych karier, bo przecież... Oni byli na bieżąco. Tyrmand, jak wiemy z dziennika 54, słuchał jazzu, był absolutnie... No Tyrmand był jedną z osób, która wprowadzała jazz. Przecież on organizował w Sopocie ten pierwszy właśnie też jazzowy taki festiwal, który był jednym z symboli tego nowego, które się dzieje po stalinizmie. Chociaż nowego jazzu nie aprobował. On wolał raczej taki swingujący amerykański, klasyczny. No słuchał jazzu już przed wojną, przecież Wędrówki i Myśli Pouczni. Nie, to raczej Niedziela w Stavanger. On pisał opowiadania, gdzie jazz łączył Polaków i Niemców, czyli już w czasie wojny właściwie był osadzony w tej tradycji. Ja napisał książkę o jazzie, też pod koniec. U Brzegów Jazzu. Tak, U Brzegów Jazzu w drugiej połowie lat 50. To była też jedna z takich książek, które wprowadzały w tę kulturę. Więc Polska była z jednej strony gdzieś jakby taka porozbijana, a z drugiej strony potrafiła sobie znaleźć jakąś kreatywność, która była na światowym poziomie. Bo to pokolenie właśnie, ono miało w kościach wojnę, miało stalinizm i tak dalej. Zrobili karierę w Ameryce, a czyli z drugiej strony mieli ten byli potencjał. W stanie, tak, wchodzili. Komeda absolutnie wszedł w ten świat, gdyby nie wczesna śmierć za parę lat w Stanach, to pewnie był dzisiaj absolutnym klasykiem. No ale i tak zrobił przecież tak do filmów. Nazwisko, tak, wielkie nazwisko. No Polański też, wielka kariera filmowa. Wajda, postać wielka, więc w tym sensie to było dosyć niezwykły moment. Myśmy chcieli oddać im hołd, a potem żeśmy zaczęli iść kolejnymi dziesięcioleciami. Doszliśmy do Wolnej Polski i od pewnego czasu robimy festiwale tematyczne, bo one zawsze opowiadają Warszawę i kulturę polską. Dlatego, że bardzo dużo dzieje się w Warszawie i tego, co jest powojenną kulturą polską, jest związane z Warszawą. Tutaj byli muzycy, tutaj byli reżyserzy, aktorzy. Bardzo wiele filmów takich, czy seriali, o których myślimy, o współczesności, o kulturze powojennej, też ma w tle Warszawę. Filmów na poważnie i komedii wesołych. I w tym sensie jest pomysł także w tym roku na opowiedzenie Warszawy, bo to jest festiwal skierowany do warszawiaków. On się dzieje w Warszawie, ale i do wszystkich tych, którzy w tym momencie są w Warszawie oraz do wszystkich tych, którzy do tego miasta przyjeżdżają, a zawsze tak było, że to miasto tworzyli przyjezdni już od czasów Stanisława Augusta. Tak naprawdę to miasto żyło z przyjezdnych i było demokratyczne, potrafiło... Nie będę wymieniał nomina sunt odiosa, ale są takie miasta duże w Polsce, że w czwartym pokoleniu jeszcze nie całkiem jest się wrośniętym. Na przykład Natomiast w Warszawie tak naprawdę po kilku latach mieszkania, czy po 10, po 15 jest się już stąd. Jeżeli ktoś chce wejść w to miasto, to zapraszamy na nasz festiwal. Co roku proponujemy takie przedsięwzięcie, które pokazuje, że to jest nie tylko stolica, nie tylko kojarzy się z polityką, wielką historią i tak dalej, ale to jest bardzo ciekawe miasto w sensie twórczości kulturalnej, tego, co tutaj się dzieje. I w tym roku... No właśnie, jaka będzie ta tegoroczna edycja? W tym roku chcieliśmy opowiedzieć Warszawę poprzez falę muzycznej kontestacji, które w odstępach 30-letnich rodziły się w tym mieście i tak jak wiele rzeczy w XX wieku w kulturze wiązały się z taką legendą i mitem buntu przeciwko temu, co wysokie, rodziły się gdzieś nisko, stawiały na autentyczność i potem przechodziły stopniowo w rejony kultury wysokiej. To są te trzy fale, to jest jazz lat 30. przedwojenny, to jest big beat lat 60. i hip-hop lata 90. już wolna Polska. To szczególnie dobrze widać na przykładzie jazzu, bo jazz rodził się jako muzyka dołów, w sensie symbolicznym i dosłownym, to znaczy to była muzyka ludyczna. Może wiele tak naprawdę znanych nurtów muzycznych ma te korzenie ludowe, ludyczne. No tak, ale to w tym sensie jazz rodzi się jako muzyka dancingu, zabawy. Ona jest, przepraszam za politycznie niepoprawne dzisiaj słowa, ale ona była murzyńską, to jazz był muzyką murzyńską. On był taki z dołu, jeśli tak można powiedzieć. Był sensualny, taneczny i tak dalej. I potem przez kolejne lata szedł do góry, aż w pewnym momencie stał się elementem kultury wysokiej, już w pewnym sensie. Elementem snobizmu właśnie, nawet, elitarnej nawet muzyki. Nawet snobizmu. Jeżeli weźmiemy tę falę, to opowiadamy pierwszą falę lata 30, ten warszawski jazz. On potem jest brutalnie przerwany przez wojnę. I stalinizm, który też go zakazywał. Kiedyś był film, był jazz, który pokazywał... Felicja Falka, tak, który gościł zresztą w tej audycji. Tak, który pokazywał, że wprost prześladowano jazzmenów. I właśnie ta data 56 jest symboliczna, dlatego że wtedy jazz się absolutnie nie następuje, eksplozja. On staje się elementem takiej autentycznej, żywej kultury młodego pokolenia i polski jazz staje się czymś mocnym i w Europie, i w pewnym sensie na świecie. W Europie to na pewno. Festiwal Jazz Jamboree to jest miejsce, które jest istotne, żyje i jakby okazuje się, że to już jest, to są rejony kultury wysokiej. I tak zostało. Włodek Pawlik z Nagrodą Grammy jest takim przykładem też współcześnie Polaka, który jest na szczycie w Ameryce. Dokładnie. To samo zdarzyło się z Big Beatem, który zaczynał się w atmosferze niepowagi kompletnej i tak dalej, a ukształtował kulturę w zasadzie, w jakiej żyjemy, muzykę rockową, potem pop takim, całą sferę muzyczną. Na końcu z hip-hopem, który rodził się też w sensie przenośnym i dosłownym nisko, gdzieś w niższych rejonach kultury, ale i społecznych, to była muzyka blokowisk, dresiarzy i tak dalej. I po tych 20 paru latach elementy hip-hopu są obecne już w absolutnie poważnych produkcjach i w popowej muzyce dookoła krążą i to już jest w zasadzie muzyka też młodego pokolenia, która już ma tradycję, klasykę, swoją historię i tak dalej. Chociaż 20 parę lat temu wydawało się to nieprawdopodobne. Więc... Wciąż czekamy na to, żeby Slums Attack i Peja był w wygodaniu filharmoników na pełną orkiestrę zagrany gdzieś w jakiejś dużej sali koncertowej. Krytycznego wydania wszystkich utworów z pewnością się jeszcze doczekamy. Ale tak jak powiedziałem, robimy lata 30, robimy Big Beat i te 90 lata. Dwa najważniejsze wydarzenia, które co roku robimy przy okazji festiwalu, to jest Dancing oraz Silent Disco. I Dancing w tym roku jest w czwartek w hali Gwardii. To jest Gwardia Jazz Bandytyzmu i to jest projekt Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego. To jest duży big band jazzowy, który będzie grał przedwojenny warszawski jazz takich kompozytorów jak Adam Aston czy Henryk Wars. Zresztą taka słowo wyjaśnienia, bardzo ciekawa tradycja. Ona tym bardziej została brutalnie przez wojnę przerwana, że ci ludzie często mieli żydowskie korzenie i oni albo zginęli, albo wyjechali. Nie było ich po wojnie. I ten jazz przedwojenny, który był bardzo żywiołowy i który jego naturalny rozwój został przerwany przez wojnę, on łączył w zasadzie trzy takie tradycje. On był tu lokalny, warszawski, ponieważ ci ludzie często mieli żydowskie korzenie, to była w nim nuta klezmerska, żydowska i jednocześnie była amerykańska, swingująca jazzowa muzyka, która przychodziła z oceanu. Oni to wszystko łączyli, bardzo przebojowe formy. I tym koncertem rozpoczynamy dancing. Zawsze ten dancing jest przez nas organizowany w taki sposób, że sugerujemy uczestnikom, co się zawsze świetnie udaje, żeby się przebierać w zgodzie z klimatem całego festiwalu. Za kogo festiwalu. W tym roku mają się przebrać? No chyba za lata 30, za jakąś publiczność, za publiczność jakiegoś dancingu przedwojennego. To jest taki wyraziste w sensie estetycznym. Natomiast Silent Disco, które będzie skoncentrowane na latach 90, poprzedzi koncert Michała Urbaniaka. No i to jest postać, która łączy różnego rodzaju epoki, dlatego że on zaczynał, należał do tego pokolenia z lat 60. jazzmenów, tych, o których mówiłem przy okazji Komedy i tego wielkiego wybuchu. To była wtedy ogromna fala takich nazwisk, nie wiem, jak Kurylewicz, jak Namysłowski, bardzo wielu innych twórców, którzy... I wielu z nich potem poszło w świat. I Urbaniak jest przykładem takiego muzyka, który zrobił karierę w Stanach. Ale właśnie przez miksy z hip-hopem. Jego sławna płyta Urbanator była próbą połączenia tych dwóch nurtów. Dokładnie. W bardzo oryginalny sposób. Dokładnie, i dlatego zaprosiliśmy go do tegorocznego festiwalu, żeby tym koncertem przypomniał jakby te swoje próby wprowadzania wtedy hip-hopu, który kojarzył się z czymś niskim. On był prekursorem łączenia z jazzem, który już został wysoką muzyką w tym czasie. To on jakby zaczynał tą nobilitację hip-hopu jako muzyki, która może wejść na te muzyczne salony. I jednocześnie z takim nowoczesnym jazzem, z elektroniką, takim już uwspółcześnionym bardzo. No, zawsze lubił tego rodzaju eksperymenty, elektryczne skrzypce. Tak, to jest jego znak firmowy. Tak, znak firmowy. Więc i potem po koncercie jak zwykle zapraszamy na Silent Disco, które będzie też kręciło się, czy muzycznie będzie osadzone w klimacie lat 90. Ale jak zwykle na festiwalu dzieje się bardzo dużo innych rzeczy. Jeżeli wszystkie osoby, które zainteresowane są szczegółowym programem, odsyłam na Facebooka, na stronę festiwalu, na stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. Może powiedzmy o takich, nie wiem, jakby dwóch, trzech przedsięwzięciach, które dadzą także wyobrażenie o tym, co się kryje w tle, za tą muzyką. Na przykład będzie dyskusja poświęcona znajomym z podwórka. To będzie w środę. I tam między innymi Bogna Świątkowska, Aleks Kłoś, Włodzimierz Pesel będą dyskutowali o fenomenie podwórek, dlatego że hip-hop związany jest z podwórkami. Myśmy... Chociaż to dyskusyjne, bo jeżeli to muzyka bloków, to podwórko przy blokach jest rzeczą umowną, jest raczej przestrzenią nazwaną, nie istnieje podwórko. Podwórko jest w kamienicy. To ja bym powiedział, no tak, ale w tym sensie... Może na podwórku w sensie poza domem, obok domu, pod trzepakiem. To tak naprawdę podwórko to znaczy w sensie miejskim mała ojczyzna, bo to jest tak, że każdy warszawiak, tak jak każdy mieszkaniec dużego miasta, ma tutaj podwójną przynależność, tak jak każdy Polak ma dwie ojczyzny, małą i dużą. Dużą jeszcze niektórzy jest Polska, mają średnią. A niektórzy mają średnią. Ale na ogół to jest tak, że mamy Polskę, plus mamy jakiś region, z którego pochodzimy, nie wiem, Mazowsze, Pomorze, Śląsk. I w tym sensie każdy mieszkaniec dużego miasta jest ogólnie mieszkańcem dużego miasta, oprócz tego ma ten swój mały świat. Co jest szczególnie istotne, jeżeli się ma mało lat, bo jeżeli się chodzi do podstawówki czy do liceum. I tym małym światem jest w cudzysłowie podwórko, najbliższa okolica. Ja się wychowałem na Grochowie. I mój mały świat to jest taki trójkąt ograniczony ulicami Waszyngtona, Grenadierów i Trasą Łazienkowską. To nawet nie jest, to jest coś innego. To jest dzielnica czy kawałek dzielnicy? Ale to jest kawałek dzielnicy, bo jak każdy, to jest kto zna Warszawę, to wie, że ten trójkąt to jest tylko mały kawałek Grochowa, ale jednocześnie tam był tak... W tym trójkącie było boisko szkolne, na którym graliśmy w place. Obok było miejsce, gdzieśmy grali w kapsle, był trzepak, gdzieśmy się spotykali, był warzywniak, papiernik, były delikatesy na rogu Granadierów. Wszystko, co trzeba. Wszystko, co trzeba. Tam saturator stał przed tymi delikatesami i pan z saturatora nawet nam czasami w wakacje pozwalał za darmo wypić wody, która smakowała jak ambrozja wtedy, bo to było tak, że w połowie lat 70. za darmo dostawać od pana taką wodę. I o tym będzie rozmawiała Bogna Świątkowska, Aleks Kłoś, tak? Jako miejscu wylęgania się kultury, tak. Właśnie na przykład tej hip-hopowej. No tej hip-hopowej, ale też z drugiej strony na przykład w warszawskim Fotoplastikonie w 3D pokażemy zdjęcia Marka Karewicza, fotografika, który dokumentuje historię polskiej muzyki od kilkudziesięcioleci. Między innymi robił zdjęcia tego słynnego koncertu Rolling Stonesów w sali kongresowej. Dobrze. I jeszcze jedno takie duże wydarzenie to jest rozmowa między profesorem Jerzym Bralczykiem a Pablo Pavo, który

zastanawiam się, skąd się to bierze, co jest źródłem takiej presji, żeby właśnie był jazz bandytyzm, żeby tak nazywać. No, zdaje się, że ci muzycy nie mają konfliktów z prawem i nie, jakby to powiedzieć, nie są chyba prawdziwymi, a może są, może zareklamujmy ich trochę. To znaczy, to może to inaczej, no, nic nie wiem o konfliktach z prawem Adama Astona i Henryka Warskiego, tak naprawdę to nie, ale na przykład hip-hop tak i w tym sensie... Ale może jak oni mieli konfliktów z prawem, to w ogóle nie są ciekawi. Nie, to nie tak, to jest, w kulturze jest ważna konwencja także, czy pewna stylizacja, jaką się robi. Tak jak mówiłem, ale to musielibyśmy pójść w głębsze rejony kultury, czy może nawet tak troszkę pofilozofować na temat kultury. Troszkę czasu mamy, żeby pofilozofować. Bo mnie interesuje to w tym głębsze zagadnienie, że dla artysty z jakiegoś powodu ma być uwiarygadniające to, że jest jakimś właśnie żulem, że ma konflikty z prawem, że jest bandytą. Wydaje mi się to na pewnym poziomie absurdalne, ale z drugiej strony bardzo wielu artystów rzeczywiście miało te problemy z prawem i w jakimś sensie to ich uwiarygadniało. Czyli jeżeli byśmy tu, nie wiem, wzięli Żeneta jako przykład takiego bohatera. Zresztą zajrzałem troszkę do życiorysu Żeneta i okazało się, że on był dezerterem, siedział w więzieniu. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że siedział w więzieniu w Katowicach. Może to jest taki nurt. Potem siedział we Francji. I można powiedzieć tak, że legendy artystów buduje często właśnie tego typu proweniencja, że artysta, który jest kulturalny, wykształcony, jest erudytą, w pewnym sensie musi się tego wstydzić i musi się stylizować, że jest tym właśnie bandytą, co by to nie oznaczało, czy chuliganem, choć w ogóle na przykład nie ma takich skłonności. Nie wszyscy artyści mają tego rodzaju podejście. Zgoda, ale nie wypada. Ale jest taki nurt w kulturze, on jest szczególnie istotny, jak mówiłem, w przypadku młodych ludzi. Nie wiem, czy pan pamięta, jak mniej więcej jesteśmy z tego samego pokolenia, jak zawsze w każdym pokoleniu są istotne takie postaci buntowników, szczególnie jeszcze bardzo dobrze, jeżeli młodo zmarłych. Marek Chłasko jest figurą takiej postaci. Bursa, nie wiem, kaskaderzy literatury. Chociaż Bursa, tak szczerze, no się tak bardzo nie buntował. Nie buntował, ale mimo wszystko jest... On zmarł młodo rzeczywiście. Tak, jest taka legenda kogoś, Rafał Wojaczek na przykład. Tak, ja myślę, że tu najbardziej by Chłasko pasował, bo on miał te alkoholowe, narkotyczne epizody, musiał wyjechać, z władzą miał konflikty, no i rzeczywiście zmarł młodo i to stworzyło legendę. Bo Chłasko tu pasuje idealnie, dlatego że to jest prawdziwy chuligan, to jest taki prawdziwy łobuz, on na tym budował swoją legendę i ta literatura też była męska, taka to jest, tylko że wtedy mówiła się męska, ona była taka twarda, obrazoburcza. Mi się wydaje, że to jest związane z pewną konwencją, w ramach której liczy się autentyczność. Znaczy coś, bo słowo autentyczne jest jednym z kluczy, którym opisujemy kulturę, nie za bardzo często zastanawiając się, jakby jaki jest ładunek, czy jakie treści kryją się za tym słowem. No tak, tylko kodą autentyczności jest ta autentyczność nizin, autentyczność przestępcy, autentyczność żulika. To jest właśnie paradoksalne, czy nie może być autentyczności inteligenta na przykład, który jest z tego punktu widzenia niewiarygodny, bo nikogo nie pobił, nie zrobił jakiejś takiej hucznej imprezy z wyrzucaniem mebli i tak dalej. To jest dla mnie coś bardzo dziwnego w naszej kulturze. A to rzeczywiście jest powszechne. Tak, to prawda, ale bo to nie jest tylko w kulturze polskiej. Tak naprawdę to jest sytuacja, kultura polska XX wieku jest tylko elementem kultury Zachodu. To się pojawia w kulturze Zachodu właśnie w XX wieku, chociaż wcześniej można byłoby pewnie znaleźć jakieś korzenie tego historyczne, bo myślę, że w znacznym stopniu to się wiąże z romantyzmem w ogóle, na początku XIX wieku. No ale na Zachodzie to był inny romantyzm, a zobaczmy, tam był ten Sid Vicious, tak, Kurt Cobain, te wszystkie postacie awanturnicze, nie wiem, Rolling Stonesi, powiedzmy, z wczesnego okresu, a na przykład Beatlesi, tacy ugrzecznieni, to trochę gorzej wypadają na tym tle. Kiedy ludzie mają 14, 15, 16 lat, to preideologiczne podziały wyrażają także poprzez strój oraz muzykę, jakiej słuchają. I przecież w pokoleniu lat 60. opowiadanie się po stronie Beatlesów bądź po stronie Stonesów było preideową manifestacją tak naprawdę. Bardziej zbuntowani wybierali Rolling Stonesów. Bardziej zbuntowani, bardziej świadomi, jeśli tak można powiedzieć, swojego buntu w sensie ideowym, wybierali Stonesów. Tak? Oni byli tacy, jeśli tak można powiedzieć, wytrawni w smaku. Chociaż natomiast... Beatlesi też się buntowali, tylko na innym poziomie. Ich bunt bardziej lokował się w sferze symbolicznej. Nie wiem, pacyfizm, hipisi, to był innego typu. Tak, gitary hinduskie, jakieś dźwięki. Ale to było jakieś łagodne, no nic nie zdemolowali, nic nie podpalili. Co to z nich za artyści byli? To było półwytrawne. To było półwytrawne, tak. Beatlesi byli w tym względzie półwytrawni, a Stonesi byli wytrawni i oni byli dla takich, którzy uważali, że są bardziej świadomi i bardziej radykalnie rewolucyjni. Dobrze, ale to czy z tego punktu widzenia ten festiwal z właśnie figurami kulturalnych chuliganów, stołecznej bandyterki, czy to właśnie nie jest nieautentyczne, bo jeżeli ci artyści nie mają na koncie, a przynajmniej nic mi nie wiadomo, czy na przykład Michał Urbaniak miał tego typu rzeczy na swoim koncie, to jeżeli oni muszą się przebierać w ten kostium, to w tym kostiumie muszą być w pewnym sensie nieautentyczni, bo no, taki hip-hopowiec, raper amerykański, który biegał z pistoletem i handlował narkotykami, jest autentyczny, a muzyk wykształcony z, można powiedzieć, establishmentu, który przebiera się w szaty takiego właśnie buntownika, może jest nieautentyczny po prostu. Ale mi to nie przeszkadza, to jest konwencja, dlatego że osoba, która przyjmuje konwencję, nie musi być autentycznie z nią zrośnięta. To kultura gra polega w ogóle z konwencjami, więc w tym sensie to jest oczywiste i niegroźne dla mnie, nieszkodliwe. Nie budzi to mojego wewnętrznego oporu. Co więcej, nawet bym nie za bardzo chciał, żeby artysta był prawdziwym przestępcą. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo teraz pytanie, czy to jest atrakcyjne naprawdę? Czy chcielibyśmy artysty, który ma taką trudną przeszłość? Możemy powiedzmy, że Net, który jest sprzed wielu lat, można go dziś czytać, ale czy chcielibyśmy dziś autentycznego przestępcę, który spisałby swoje zeznania? Były takie przypadki o swoich jakichś tam niecnych czynach. Czy chcielibyśmy go czytać, zapraszać na festiwale? I to jest właśnie już ta dyskusja. Też pytanie, czy to, co on by zrobił, byłoby dla nas ciekawe w sensie estetycznym? Ponieważ często ci artyści z nizin, no cóż, brakuje im pewnej erudycji i mają jakąś tam siłę protestu, ale jednocześnie może nie mają narzędzi, żeby o tym opowiadać. I tu właśnie znów odwołam się do PEI. Może czasem muszą posłużyć się kulturą wysoką, czy w ogóle kulturą taką bardziej zakorzenioną, samplować i bawić się nią. I teraz posłuchajmy, jak to robi PEI. Dobra, teraz zaprosimy tutaj naszego kolegę serdecznego Medi Topkana z formacji Blaze. Szerą megra, Medi Top! I to już będzie taki jakby... Ciemno już! Ciemno już, noc nadchodzi, głucha. Ciemno już, wszystkie światła. Słuchaj, to sprawdź to! To Peja, Siku, Medi, Dobi, Mefi, Mef, krew za krew, połączenie z rep. Nocna rozpierdła, to nie rep. I dalej krok za krokiem, złodziej i wiesz się. Czasami jest taka luta, że głupie się w nim jak pieprzone rodzynki w domowym czesie. Nadchodzą nocne mary, więc róbcie przejście. W sumie olej za dymę. Dziś tylko track i rap mi interesuje. Przez biznes porażony w tym mieście jak grom. Każdemu Lesterowi młode fluje. Często nocna jazda z Mefi, wtedy kontempluje. I tak wokoło pełno gej, pizga puckie. A ja sam sobie biegam, ciągle biegam. Jak się coś przyklei do łapy, to sprzedam. Wierzysz to? To rzuć okiem na palące projekty PCP. Czekam tu na ciebie, od razu dźwiękiem cię skakuję. Byś czuł się w to miejsce, podłączył mistyczny. Sprawdź to! Ja reprezentuję moich ludzi, a oni reprezentują mnie. Skórne ciasty? Na piekło, na ziemi, tego jestem pewien, bo ciągle chętnie biedę. Samoobrona w kieszeni, na zawsze na bicie. Niosą mnie dzieciaki pogrożone w biedzie. Dalej stale walę swoją prosto przed siebie. Robię to i tylko ode mnie zależy, jak ja to na kartce uchwycę. Moje ukochane, brudne ulice, obnażone tak, że wreszcie są. I tchu brak, i tchu brak. Ciemno już, ciemno już. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Dobra, chcecie jeszcze coś? No właśnie, kiedy Rychu Peja i Slamsa Tak posługują się motywem z kultury znanym wcześniej. Może powiem, że to jest piosenka Stana Borysa, ten refren Głucha noc i tak dalej. To może wtedy osiąga to jakąś wyższą, bardziej wyrafinowaną postać. I tu jest pytanie o to, na ile ta korzenna twórczość, oddolna, kiedy ona się staje sztuką, kiedy ona przekracza taką granicę, że jest rzeczywiście ciekawa, wartościowa artystycznie. Czasem to jest od razu, na przykład, nie wiem, Zbiór opowiadań Chłaski, Pierwszy krok w chmurach jest uznawany za ważną książkę, ale może właśnie czasem ten artysta, ten chuligan prawdziwy, ten bandyta potrzebuje pewnej rafinacji, kiedy on się nadaje, żeby go zaprosić. No tu na przykład na festiwalu nie ma takich zupełnie korzennych artystów, takich właśnie hip-hopowców z blokowisk, tylko ci raczej muzycy, można powiedzieć, establishmentu. No tak, to znaczy tacy, którzy już funkcjonują od lat, są uznani i są elementem też w pewnym sensie kultury wysokiej, ale to w tym sensie tak, festiwal jest centrowy, jeżeli o to panu chodzi, to on nie jest ani undergroundowy, ani autentycznie rewolucyjny. Mówię, jeżeli chciał nas pan zdemaskować, to się w pełni to udało. Nie, ja chciałem zapytać o tę granicę, bo to mnie zaciekawiło w tej opowieści o festiwalu. Czy właśnie ten chuligan może być chuligan naprawdę, może być naprawdę artystą? I gdzie przebiega ta granica? Gdzie on się przeistacza? Czy też na jakich prawach może być rzeczywiście chuligan artystą, czy bandyta? A to już wtedy przechodzimy do dyskusji o sztuce i w ogóle o tym, jak się ją robi. To moim zdaniem jest dosyć skomplikowane, bo za każdym razem to jest jakby przypadek osobisty, ale w pewnym sensie to zawsze wymaga takiego szacunku dla kultury. Ten buntownik nie może być absolutnie zbuntowany. No dobrze, ale może właśnie jeżeli on jest zbuntowany, to wtedy staje się prawdziwym artystą. Może w momencie zagłaskania ten buntownik właśnie traci pazur. Ja powołam się na taki przykład, tutaj rozmawialiśmy o Romanie Polańskim. Otóż równo 60 lat temu Roman Polański w 57 roku jako student szkoły filmowej w Łodzi dostał za zadanie, żeby zrobić film dokumentalny. To jest taka dość znana historia. No i przedstawił swojemu opiekunowi, którym był Andrzej Munk, taki pomysł, że on zrobi taki film o imprezie studenckiej. I rzeczywiście taki film zrobił, zaprosił swoich kolegów chuliganów, żeby przyszli na tę imprezę i ją rozbili. Film nazywa się Rozbijemy zabawę i rejestruje przez dwie kamery taką sytuację, że właśnie bawią się studenci, nagle wchodzą ci chuligani, prawdziwi łódcy chuligani, tam jacyś bałciarze i no, jest bijatyka i Polański to filmuje. Podobno nie został wyrzucony ze studiów, dlatego że film był dobry. Teraz pytanie, czy on był chuliganem? I ja sprawdziłem w opisie tego filmu. Można go zresztą obejrzeć na YouTube, polecam, bo to jest niedługi film, a niecałe 8 minut. I tam się pojawiają nazwiska w opisie gdzieś. Janusz Cesarski, Andrzej Łowicz, Wiesław Turowski, Andrzej Ziółkowski, przypomnijmy te nazwiska. To są artyści chyba, nie wiem, czyli chuligani z Łodzi, którzy zagrali w tym filmie. Jest napisane, chuligan niewymieniony w czołówce. I teraz pytanie, czy oni byli artystami, ci rozbijacze zabawy, bo zagrali u Polańskiego, tak? Czy to byli zwykli chuligani? Nie, no to byli zwykli chuligani, którzy zagrali u Polańskiego jak natuszczycy w filmie, czyli tak naprawdę zostali uświęceni przez sztukę, ale decyzją Polańskiego. Zresztą z filmem jest trochę inaczej, dlatego że film, ja chciałem powiedzieć jeszcze wcześniej, że artysta robiący dzieło sztuki, czy tworzący, nie dysponuje tylko talentem, ale i musi wejść w skomplikowane relacje z formą, którą się posługuje. I są różnego rodzaju formy, one są łatwiejsze i trudniejsze. Dużo łatwiejsza jest ta muzyczna, bo to jest instrument, to jest taka sytuacja, nie wiem, dzisiaj to jest też łatwe w sensie muzycznym, dlatego że tak naprawdę... Są programy, można kliknąć parę razy i to już się samo robi. Ale zrobienie filmu jest o wiele trudniejsze, dlatego że to musi być scenariusz, to jest cały proces produkcyjny, więc film w tym sensie o wiele bardziej oszukuje, czy inaczej nabiera widza poprzez swoją autentyczność, bo wydaje się, że to jest... Udaje korzenność, a to jest tak naprawdę głęboko wystylizowana korzenność. To znaczy, każdy film się robi kilka lat. Każdy z nas idzie do kina i ogląda coś przez półtorej czy dwie godziny, a tak naprawdę to jest 3-4 lata pracy całej armii. No, czasem robi się szybciej. Tutaj jako ciekawostkę też mogę powiedzieć, że ten film Polańskiego Rozbijemy zabawę wyprzedził o 4 lata cały nurt taki cinema verité, czyli takiego właśnie filmu dokumentalnego, trochę inscenizowanego. Przypomnę, to był 57 rok. Ale to jest tak, że tutaj nie unikniemy dygresji historycznej, dlatego że to opisuje pewien moment w historii Polski. Nieprzypadkowo zły Termanda jest o tym i tak dalej. Kiedy ta przemoc była realnym problemem. Tak, to też portretowało rzeczywistość. Realny problem przemocy, biedy i takiej trochę atrofii norm, w ramach której okrucieństwo takie na co dzień dzisiaj jest nawet trudne do wyobrażenia. I to się też wiąże historycznie z czarną, ze szkołą dokumentu, tak zwanego czarnego dokumentu, który wtedy był robiony. No z miasta Łodzi Kieślowskiego, tak, powiedzmy. Tak, ale ja mówię o latach 50. też, czy takich dokumentujących właśnie te trudne problemy. Zresztą w Po prostu na przykład był jeden z pierwszych wstrząsających takich reportaży czy tekstów, który poruszył bardzo wtedy opinię publiczną. To był właśnie też o chuliganach i o tej trudnej młodzieży, bo to były rzeczy, które były kompletnie wyparte przez w czasach stalinowskich, o tym nie wolno było mówić. Nieobecne w mediach, tak, nieistniejące w pewnym sensie. W ogóle to było. A jednocześnie widoczne na ulicy. Na ulicy widoczne i w ten sposób na przykład Tyrmand to sublimował, bo nie można było wprost o tym pisać. On zrobił z tego taką apaszowsko-romantyczną... On zrobił takiego Janosika, bo ten zły jak jest... to Gombrowicz napisał, to były tajemnice Paryża, złego, tylko zrobione w Warszawie w 50. którymś roku. Więc on to wysublimował do takiej formy sztuki tak naprawdę. Trochę to było... A w ten sposób opowiadał ludziom to, czego nie można było przeczytać w gazecie, bo to było niecenzuralne, czyli o mordowaniu ludzi na ulicach, o rozbojach, o prostytucji, gwałtach tylko i tak on dalej. To wyrafinował i uświęcił, bo ten jego bohater jest szlachetny, ten zły, a ci prawdziwi żule z ulicy, zdaje się, mieli inne zupełnie pomysły. W żadnym stopniu nie byli tak, nie byli tacy, jeśli tak można powiedzieć, konwencjonalnie przyjemni w oglądaniu albo w odbiorze, tak jak to było w Złym, albo w filmach z tamtych czasów, dlatego, że nie wiem, Pan Anatol, komedię z Panem Anatolem, tam jest czy to taki konwencjonalny sposób pokazywania bandytów wtedy, pod koniec lat 50. Gangsterzy i filantropii, film na przykład. Czyli taki komediowy raczej, taki slapstickowy może. Slapstickowy i taki, że tak naprawdę zawsze ta przemoc była, szefem bandy był inteligent, przedwojenny, półarystokrata. Byli trochę nieudacznikami tak naprawdę. A na żywo wyglądało to strasznie. I stąd był ta seria znowu czarnego dokumentu, która dokumentowała ten realny wymiar tej przemocy i tego chuligaństwa. My się trochę bawimy konwencją, my jesteśmy grzeczni w tym. My nie, tutaj nie oszukujemy, nie robimy czarnego dokumentu i w tym sensie opowiadamy to trochę z lekkim dystansem w takiej konwencji, która już czyni to wszystko kulturalnym. No, oczywiście nie można wykluczyć, że to kogoś zainspiruje. Zawsze było spokojnie, świetna ochrona, ale takie myślenie właśnie, że bandyterka, że chuligani, może jacyś przyjdą się ukulturalnić i posłuchają tych koncertów. Mam nadzieję, że będzie to kiedy indziej. No właśnie, ale to jeszcze wróćmy do tego filmu Polańskiego, bo tu też jest ciekawe, moim zdaniem, zagadnienie etyczne. Polański, żeby zrobić ciekawy dokument, zaprasza prawdziwych żuli, którzy naprawdę biją jego kolegów studentów, których imprezy on filmuje. To jest, wydaje mi się, też graniczna sytuacja. No, on jest w pewnym sensie też chuliganem, ponieważ inscenizuje sytuację, która wiąże się z realnym użyciem przemocy. Tam, no, nie wiemy, jak to do końca było, ale wygląda na to, że to nie było do końca profesjonalnie inscenizowane, tylko no, doszło tam do jakiejś realnej bójki na tej imprezie. Nie, no sytuacja ze wszech miar... moralnie dwuznaczne, etycznie dwuznaczne. To dzisiaj by nikt na coś takiego nie pozwolił. Trudno powiedzieć. Czasem artyści robią takie rzeczy, że no tak, wkręcają artyści wizualnie, organizują rozmaite działania, w których no, czasem przekraczają takie granice, można powiedzieć. Ale to wtedy jest tak, że jeżeli ta sytuacja ma być autentyczna, to także w tę sytuację musi być wliczone autentyczne ryzyko poniesienia konsekwencji. Bo no dobrze, Polański w tym sensie ich nie poniósł, bo właśnie tak jak mówiłem, nie został wyrzucony ze studiów, bo film był dobry. On rzeczywiście jest świetnie zrobiony. Polecam, to jest króciutki filmik, ale trzyma w napięciu, ponieważ ci chuligani się pojawiają na początku. Potem jest taki moment, że oni tam gdzieś krążą w tle i właściwie to ich wkroczenie jest kulminacyjnym punktem, ale rzeczywiście trzyma w napięciu ten film. Niby jest taka miła, spokojna zabawa, ale cały czas jesteśmy w napięciu i w tym sensie też mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest dobry film, więc może taka jest scena, może trzeba być trochę chuliganem, żeby zrobić prawdziwą sztukę. No i tu wracamy do punktu wyjścia, to znaczy do pojęcia autentyczności. No to jest tak, że ludzie, którzy ryzykowali, dlatego, że pojęcie autentyczności jest filozoficznie trochę dwuznaczne. Znaczy to jest pojęcie ze świata, w którym przestała obowiązywać prawda, a wobec tego prawdziwe jest to, co jest autentyczne. I nie liczy się dobro i zło, tylko liczy się autentyczność. Jeżeli jesteśmy autentyczni w złu, to jest dobrze. Jeżeli jesteśmy autentyczni w dobru, to też jest dobrze. Chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni. To jest chyba od Rousseau, to jest chyba od wyznań, kiedy ten Rousseau chce się nam przypodobać, jak to on złe rzeczy robił, jak to kogoś tam oszukał, jak to ukradł. I tym zjednuje odbiorcę, pokazuje siebie właśnie, że on się tak obnaża i to jest pewien chwyt estetyczny. No, dużo też w tej sytuacji ma do powiedzenia Nietzsche na przykład ze swoją filozofią wyjścia poza dobro i zło właśnie z ideą takiego nadczłowieka i w tym sensie, ale to jest filozoficzna, błyskawiczna dygresja. No, dobrze, ale dotknijmy całe fragmenty w Dialektyce Oświecenia Horkheimera i Adorno na przykład o tym, gdzie im się właśnie jazz nie podobał i nie podobała im się opera za 3 grosze. Bo była nieautentyczna. Bo Mackie Meyer nie, bo to jest ta rozkosz noża. To znaczy tak naprawdę we współczesnej kulturze przestępca jest pozytywnym bohaterem. No właśnie, Tak naprawdę Bonnie and Clyde i cały jakby przestępca, który, z którym się utożsamiamy. To nie jest czy ktoś... do utraty tchu, powiedzmy, gdzie głównym bohaterem sympatycznym no jest dość człowiek taki, no, można powiedzieć, niemoralny głęboko. Dlatego, że my rzutujemy na niego nasze podświadome pragnienie bycia autentycznym, ale na końcu oczekujemy także kary za to, że ten, kto się wyłamuje z tego świata, na który my się godzimy, musi ponieść karę. Akurat czyli... w do utraty tchu jest ten motyw, ale w bardzo wielu filmach ten przestępca wychodzi na koniec jako zwycięzca sytuacji. Odjeżdża w siną dal z dziewczyną, jest szczęśliwy, można tak powiedzieć. No bo on osiąga sukces, dlatego że ma odwagę przełamać normy i reguły, które nas wiążą i na które my się godzimy. On jest w stanie je złamać i wziąć to, co chce. I w tym sensie pieniądze czy kobieta, z którą on odjeżdża na koniec, jest tylko figurą spełnienia. Bo to jest to spełnienie, które on osiąga w życiu, jakby osiągając to wszystko, czego my w domyśle, my, czyli szarzy ludzie, którzy go oglądają, nie mamy odwagi sobie wziąć, ponieważ nie jesteśmy dostatecznie silni, nie jesteśmy dostatecznie szczerzy, żeby powiedzieć, czego naprawdę chcemy i wracamy do punktu wyjścia, nie jesteśmy dostatecznie autentyczni. Jeżeli ktoś to potrafi udowodnić, że jest autentyczny, że ma osobowość, że ma w sobie to całe bogactwo i tą siłę, to wobec tego odnosi sukces. I to jest w pewnym sensie w znacznym stopniu istota kultu artystów, którzy są tak, że muszą być niegrzeczni, są chuliganami. Oczywiście jest w tym wielka ułuda, dlatego że tak naprawdę, żeby funkcjonować z powodzeniem w biznesie rozrywkowo-kulturalnym, trzeba być człowiekiem niezwykle zdyscyplinowanym, dużo pracować. Konformistycznym trochę też. Konformistycznym dopasującym też się do machiny. W tym sensie, że wszyscy, że cała muzyka, która głosi jeden wielki hymn samorealizacji, tak naprawdę na co dzień tworzone jest przez ludzi, którzy są niezwykle zdyscyplinowani, potrafią pracować, wymagać od innych, ale i od siebie. I wtedy tylko my ich nigdy nie widzimy przy robocie. My tylko widzimy skutki ich pracy. No tak, tylko właśnie, poeta może napisać wiersz naćpany, ale powieściopisarz, który ma zapełnić kilkaset stron książki, to ma się trzymać kupy i być stylistycznie spójne, no musi odsiedzieć właśnie. Myślę, że też i muzyk jednak troszkę musi popracować. No musi popracować, musi napisać teksty, musi zebrać ludzi, z tymi ludźmi trzeba dobrze pracować, musi podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną, musi czyli tak czy inaczej jest to stylizacja, prawdziwi chuligani jednak mają kłopot, tak, ale udawanie chuligana jest czymś atrakcyjnym. Tak. Taka jest kultura, w której żyjemy. A więc polecamy festiwal warszawski Niewinni Czarodzieje, który zaczyna się już jutro, 20 listopada i będzie trwał do soboty 25 listopada. Moim i Państwa gościem był profesor Dariusz Gawin, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Te dwie instytucje organizują festiwal, a następna audycja Sztuka Kochana za 2 tygodnie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dobra. Częsty brak reakcji doprowadza do frustracji. Piętno biurokracji doprowadza do wariacji. Na chama nie załatwisz, bądź grzeczny, może zyskasz. Panie będą tak uprzejme na zajętych stanowiskach. Wolno dopijając kawę w urzędowym czasie pracy. Łatwo wydają oferty i do pracy rodacy. Za 600 zapierdalasz, na opłaty ci nie starcza. Nie dożyjesz 60, zmarszysz się jak pomarańcza. W ten sposób nic nie trafisz, ususzysz się jak śliwka. A więc stoi chama, ola w ręce, browar drugiej piwka. Dzień za dnie taka rozrywka, monotonie musi zabić. Życia spieprzonego nikt z młodych nie chce naprawić. Nie, jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Za legalną pracą, ewidencją i urzędem. Za pieniądze zarobione się ubiorę i zdobędę serce pięknej kobiety. Jeszcze wszystko się odmieni, a na razie w urojeniach. Pogrążeni środek bagna to codzienna rzeczywistość polskiego nastolatka. To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap. W nim zawarte jest wszystko, jestem styknem z nic co pieprzą. Jak człowiekowi ciężko. To mój rap, to moja rzeczywistość. To mój rap, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taki rap. W nim zawarte jest wszystko. Jestem stygem z istą pieprzą. Jak człowiekowi ciężko. Chwilę, chwilę, chwilę, ta jedną małą chwilę. W dzisiejszych czasach praca stanowi przywilej. Jadę w miasto, mijam światła, patrzę, ma problemy. Ty, tych są udarem niczego pracę. Bycie w urach szyb i odbiorą mu chleb. Jego sposób na kasę. Jadę w MPK, z nudów czytam cudzą prasę. Wojny, bomba, coś o bossach w uniformach. Prawy, bory, strajki i rządowa platforma. To normalka jak to, że przy każdej większej krzyżówce